nietypowej porze, zaczynamy o 15, będziemy relacjonować spotkanie Polska-Hiszpania, którego stawką jest trzecie miejsce na świecie. Krzysztof Łoniewski i Michał Gąsiorowski. A siesta Marcina Kydryńskiego też o niezwykłej porze, czyli po 17. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak zlikwidować drukarnie, powielacze, magazyny papieru? Wszystko to było w głębokiej tajemnicy. Drugi obieg. Polskieradio.pl. Nie mieliśmy złudzeń co do tego, że jesteśmy posłuchiwani, śledzeni i tak dalej. Już nie mówiąc o aresztach, to wszystko wiedzieliśmy. Maturzyści mi mówili, że to mógł wymyślić Haszek, żeby słowem czołgi wabić albo słowem czołgi straszyć. Wydawnictwa niezależne są jedną z głównych ścieżek prowadzących do odzyskania wolności. Drugi obieg. Polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 31 stycznia, jest 22. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Ponad milion historycznych dokumentów uszkodzonych po pożarze w jednej z największych rosyjskich bibliotek spłonęło, około 15% zbiorów. Nie było rozmów z rządem, będą blokady. W poniedziałek rolnicy z OPZZ-u rozpoczynają strajk. Syryjskie Kobane odbite z rąk dżihadystów, weszły tam siły kurdyjskie przy wsparciu lotnictwa koalicji antyterrorystycznej. W Rosji mówi się o kulturowym Czarnobylu. Ogień, który strawił jedną z największych bibliotek w kraju, uszkodził ponad milion historycznych dokumentów. Pożar w bibliotece Instytutu Nauk Społecznych Rosyjskiej Akademii Nauk wybuchł wczoraj wieczorem. Około 200 strażaków przez ponad 20 godzin walczyło z ogniem. Duża część budynku spłonęła doszczętnie, nikt nie ucierpiał, ale wstępnie oceniono, że ogień strawił ponad 15% zbiorów. W bibliotece, która powstała w 1918 roku, było prawie 15 milionów dokumentów. Najstarsze pochodzą z XVI wieku. To drugi pod względem wielkości księgorozbiór w Rosji. Przechowywany jest tam najbogatszy w kraju zbiór dokumentów Ligi Narodów, ONZ-u i UNESCO, a także parlamentów Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Włoch. Znajduje się tam także jedna z największych w Rosji kolekcji książek w językach słowiańskich. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Prawdopodobnie doszło do spięcia w instalacji elektrycznej, ale policja nie wyklucza też podpalenia. Od poniedziałku będą blokować drogi. Rolnicy z OPZZ-u zapowiadają strajk, bo jak tłumaczą, rozmów z rządem nie było, a ich postulaty nie są spełniane, a nawet brane pod uwagę. Wiadomo już, że pierwsza blokada odbędzie się w miejscowości Zdany koło Siedlec. Po posiedzeniu Rady Krajowej lider ugrupowania, Sławomir Izdebski, ujawnił szczegóły. O godzinie 10 zostanie zablokowana międzynarodowa droga Warszawa-Moskwa. I te blokady będą powstawały cyklicznie. Dlatego, że musimy dokonywać zgłoszeń i zawiadomień o zgromadzeniu publicznym, żeby te protesty były legalne. Rolnicy wciąż domagają się spotkania z premier Ewą Kopacz. My dzisiaj żądamy przede wszystkim tego, żeby pani premier ujawniła źródła pochodzenia 100 milionów euro dla Ukrainy, gdzie nie ma 7 milionów złotych na wypłaty odszkodowań dla polskich producentów kukurydzy czy ziemniaka, które zniszczyły dziki. Ale to tylko jedno z żądań. Protest rolników ma się zakończyć gwiaździstym marszem na Warszawę. Nie wiadomo jednak, kiedy miałoby do niego dojść. Syryjskie przygraniczne miasto Kobane odbite z rąk dżihadystów Państwa Islamskiego dokonały tego kurdyjskie siły lądowe przy wsparciu lotnictwa koalicji antyterrorystycznej pod wodzą Amerykanów. O odzyskaniu Kobane poinformował amerykański generał James Terry. Koalicja kolejny dzień prowadziła naloty w Syrii i Iraku. Od wczoraj było ich w sumie 27. W Syrii celem nalotów było właśnie rejon broniącego przez Kurdów miasta Kobane. Jest dyskretny, zamknięty w sobie i do tej pory trzymał się z dala od głównego nurtu wydarzeń. Tak włoskie media opisują 12. prezydenta republiki. 73-letni Sergio Mattarella, choć w przeszłości był wielokrotnie ministrem, m.in. obrony, nie jest dobrze znany w swoim kraju. Jest przeciwieństwem hiperaktywnego i elokwentnego premiera Matteo Renziego. Złośliwi twierdzą, że właśnie dlatego szef rządu wysunął kandydaturę sędziego Trybunału Konstytucyjnego, gdyż nie będzie rzucał na niego cienia. Obserwatorzy uprzedzają jednak, że urząd często zmienia człowieka i zależeć będzie od sytuacji, czy nowy prezydent z arbitra, jak przewiduje konstytucja, zamieni się w aktywnego uczestnika gry politycznej, jak jego ostatni poprzednicy. Jako konstytucjonalista, podkreślają niektórzy, Mattarella nie podpisze niczego, w czym dopatrzy się odstępstwa od ustawy zasadniczej, co zdarzało się na przykład Giorgio Napolitano. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. W Krakowie kończy się wystawa prac Olgi Boznańskiej. Do tej pory odwiedziło ją blisko 50 tysięcy osób. Jutro finisarz, w związku z tym zwiedzać będzie można dłużej i z dodatkowymi atrakcjami. Olga Boznańska to jedna z najwybitniejszych polskich artystek. Urodziła się w Krakowie, ale potem mieszkała m.in. w Monachium i Paryżu. We francuskiej stolicy rozwinęła się jej międzynarodowa kariera, przede wszystkim jako portrecistki, przypomina rzeczniczka krakowskiego muzeum Katarzyna Bik. Portret jest wszystkim bardzo bliski, a ona zdecydowanie była portrecistką i to nieprzeciętną. Myślę, że to jest w ogóle najważniejsza kobieta w polskiej sztuce, w polskim malarstwie. To jej obrazy kupował rząd francuski do muzeów francuskich. To ona brała udział właściwie we wszystkich najważniejszych wystawach tamtego czasu. Zdobyła mnóstwo medali, nagród. W Krakowie wystawa się kończy, ale od 26 lutego ekspozycję będzie można oglądać w Warszawskim Muzeum Narodowym. To był Serwis Trójki. Noc z przelotnymi opadami śniegu na północy i zachodzie kraju i z temperaturą od minus 5 do minus 2 stopni. Jutro znów gorsza pogoda na północy, tam jeszcze chmury i miejscami opady śniegu, ale w innych regionach dużo słońca i od 0 do 3 stopni. Trójka. Program trzeci. 6 minut po 22. One, two, three, four. Mało obiektywnie. I'm wild again, beguiled again. A simpering, whimpering child again, bewitched, bothered and bewildered am I. I couldn't sleep when love came and told me I shouldn't sleep. Bewitched, bothered and bewildered am I. Lost my heart, but what of? She's so cold, I agree. She can laugh, and I love it. Thank you. lost my heart, but what of it? She is cold, I agree. She can laugh, and I love it. Although the laugh's on me, I'll sing to her each spring to her. And long for the day when I'll cling to her, bewitched, bothered, and bewildered am I? Am I? Kiedy się wraca z takiego koncertu jak ten, to nie sposób inaczej zacząć spotkanie z Państwem niż od tej płyty. Love Revisited na żywo zabrzmiało jeszcze piękniej z tego albumu. Właściwie wiele, ale nie wszystkie piosenki z tej płyty. Wojciech Myrczek, Paweł Tomaszewski na scenie Teatru Muzycznego Roma w Warszawie. Jakąś godzinę temu skończyli swój znakomity koncert. Zofia Kruszewska, Mariusz Owczarek. Witamy i zapraszamy Państwa do słuchania Trójki do północy, jak zwykle mało obiektywnie, a w studiu jest już gość, Grzech Piotrowski, witaj. Witam serdecznie. Okazuje się, że ty znasz muzykę Wojciecha i Pawła bardzo dobrze, ich również. Znamy się osobiście, tak? Nawet mieliśmy przypadkiem sposobność i przyjemność spędzenia w tym roku Sylwestra razem. W Nosprze ja grałem koncert z Karen Edwards, oni z kolei bawili się na tymże wieczorze. No i z Pawłem Tomaszewskim współpracujemy, gramy. Wojtka poznałem niedawno, ale no, wspaniale, naprawdę. Bardzo mi się podoba ten album. Myślę, że to jest album roku. Aż tak? Tak, tak. To jest, no, to jest nowy powiew energii w polskim jazzie. Ja tak uważam. To było odważne wziąć się za takie klasyki, prawda? I to tylko na fortepian i wokal. No wiesz co, to obnaża muzyka, wokalistę, pianistę absolutnie, stuprocentowo. Nic nie ukryjesz, każdy jeden element, oddech, frazowanie, dźwięk, fortepian, każda jedna nuta, każdy voicing w lewej ręce, opanowanie techniki, piana, fort, wszystko jest tutaj i tam jest wszystko znakomite. Tak więc no, co tutaj więcej mówić? Myrczek Tomaszewski. Polecamy płytę Raf Revisited, polecamy także koncerty Wojtka i Pawła, ale my spotykamy się, Grzesiu, w sprawie twojej nowej płyty. Pamiętam nasze spotkanie i wiesz, tak sobie myślę, wydawało mi się, że to jakoś tak całkiem niedawno się widzieliśmy, a ty już masz kolejną nową płytę przygotowaną. Nie wiem, się widzieliśmy. Dwa lata temu? Tak, tak. Dwa lata temu. Tak, ten czas tak leci. Tak, tak. Widzieliśmy się przy okazji wydania World Orchestra Life in Berlin, tak, i to był koniec 2013 roku, a mamy już 2015. Proszę Państwa, przez te dwa lata podróżowałem, jeździłem po świecie w poszukiwaniu nowych źródeł inspiracji muzycznych, nowych artystów, i efektem tej podróży jest płyta One World, i One World jest takim alter ego World Orchestry. Czyli ja tutaj Państwu pokazuję, w jaki sposób zbieram tych artystów i co inspiruje mnie do powstawania muzyki. Dla mnie bardzo trudny album, ponieważ większość dźwięków, które Państwo słyszycie na tym albumie, jest powstała i jest zagrana tylko i wyłącznie przez saksofon. Dwa lata przygotowywałem się do takiego zamachu na siebie, no bo wytworzyć klimat, rytmikę tylko dźwiękiem saksofonu, w dodatku w jednym take'u, w jednym ujęciu, w jednym nagraniu, gdzie ja podłączyłem 2-3 efekty, looper, i to wszystko jest po prostu jeden track. Dla tych, którzy wiedzą, o co chodzi, to jest po prostu nagranie direct to. Później dograłem wokalistów z różnych partii świata, moich znajomych. W niektórych miejscach jeszcze takie instrumenty jak bęben huculski czy daf. To może tyle tytułem wstępu. Posłuchamy. Pierwszy utwór, I Will Miss You. Thank you. To się będzie tak kończyło niespodziewanie na płycie też? No właśnie tak się kończy na płycie. Mieliście państwo możliwość usłyszenia na początku przepiękne solo Sebastiana Wypycha na kontrabasie. Później moje odkrycie wokalne to jest Ghostman. Poznałem go na warsztatach, na festiwalu Slotart w tamtym roku. Po prostu wyszedł na finałowym koncercie i zaimprowizował tak, że właśnie efektem tego jest nasza współpraca. I na takim, na końcu wersji już na ostatnich 20 sekundach słyszeliście państwo i to nie pomyliliście się w ocenie, to był Sebastian Karpiel-Błecka śpiewający tą wokalizę taką z gór po prostu. Gościem Trójki jest Grzech Piotrowski. Rozmawiamy o płycie, której jeszcze nie ma. Kiedy dokładnie ukazuje się ten album? Dzień po koncercie w Trójce, czyli 16. 16 lutego, bo 15 lutego w niedzielę o 25 możemy już państwa teraz zaprosić do słuchania Trójki. Na rozdawanie tych naszych miejscówek w Osieckiej jeszcze pewnie przyjdzie czas, bo 15 lutego to jeszcze za moment. One World. To jaki jest ten twój jedyny wymarzony świat muzyczny? No ten jedyny wymarzony świat muzyczny to jest ten świat, który codziennie budzę się i staram się wykreować sam albo z ludźmi, których mam możliwość spotkać, poznać, zaprezentować, z nimi zagrać. Raz lepiej, raz gorzej. Mam nadzieję, że lepiej. Natomiast co do całej płyty tego, co państwo możecie usłyszeć, to Ruth Wilhelmine Meyer z Norwegii, z Oslo. Wspaniała śpiewaczka. Opowiadałem o niej wielokrotnie w kontekście World Orkiestry. Sajnko Namczylak z Tuwy. Jest to moje pierwsze nagranie z nią. Bardzo, bardzo znana na świecie w krainie etno i folku. Premierowe nagranie Sadi Yusuf z Capo Verde, która wystąpiła podczas naszego festiwalu World Orchestra Festival na Capo Verde i tam się zaczęła nasza współpraca. Sadia w ciągu tego roku po prostu zrobiła gigantyczny progres. W tej chwili pakuje się i wyjeżdża do Berklee College of Music. Dostała stypendium 5-letnie. Tak więc Sadia Jusuf w utworze Siesta, Gostman, którego państwo słyszeliście, Sebastian Karpiel-Bułecka, kwartet klasyczny, wokalny oraz Michał Barański na kontrabasie, Sebastian Wypych na kontrabasie, Maciej Kieszkowski na bębnie huculskim i Robert Siwak na dafie, Dlarion Diaków na skrzypcach, Boże, jeszcze Bramstadt Hunders na gitarze, to wszystko. I wszyscy się zmieszczą na scenie Osieckiej. Wiesz co, tak? Nie wszystkich będziemy w stanie zaprosić na ten jeden wieczór. Tak, natomiast na pewno jest Ruth Wilhelminemeyer, będzie Sańko Namczylak, będzie Gostman, plus ja będę, Robert Siwak na bębnach ramowych, Kieszkowski Maciej na bębnie huculskim i Sebastian Wypych na kontrabasie. Taki skład. Państwu proponujemy oktet 15 lutego w Trójce o 25. Tych koncertów pewnie będzie więcej przy okazji premiery płyty. Mamy bardzo dużo koncertów, faktycznie. Będzie ich około w tym roku około 60. Będą w różnych miejscach. Będą dostosowane do możliwości klubowych, festiwalowych w całej Polsce. I zaczynamy od występów w trio, dodając kolejno wokalistów. I tak naprawdę to nasi kontrahenci, nasi organizatorzy, nasi przyjaciele robiący festiwale i sztukę w Polsce, oni w zależności od swoich budżetów dopasowują, na jakiego artystę ich stać. To takie w sumie dosyć proste. Oprócz tego mamy trochę koncertów za granicą. Wybieramy się w październiku na dosyć dużą trasę po Azji, gdzie będą Chiny, będzie może Japonia, Tajwan, Hongkong, Szanghaj, Indie, Kuwait, Indonezja i to zajmie nam około 1,5 miesiąca. Tak więc zobaczymy, jakie nowe inspiracje. Na pewno coś nagram. Zresztą wiesz, ja mam taki plan, żeby co rok pokazywać państwu dwa albumy. One World, tą trasę pojedynczą. Już mam połowę drugiej płyty. Właśnie miałem cię spytać o to, czy masz już gotową następną płytę, bo zwykle jak przychodzisz do mnie z jakąś, to już masz następną gdzieś tam zaplanowaną. Mam oczywiście. Nagrywając ten album, nagrałem około 10 godzin muzyki, a tutaj macie państwo raptem 68 minut, tak więc ja już mam bardzo duży zapas, ale wydaje mi się, że w tym roku, który jest arcyciekawy i mamy około 20 wyjazdów, na pewno zdarzy się mnóstwo ciekawych artystów, sytuacji, nagrań, dobrej muzyki. A drugi album co roku, jaki chcę państwu pokazać, ewentualnie raz na 2 lata, to jest oczywiście World Orchestra, który jest oczkiem w głowie i cała ta podróż jest tworzeniem World Orchestry, po prostu. 15 lutego o 25 ta muzyka na żywo, a płyta oficjalnie One World ukazuje się 16. 16. Aczkolwiek możecie państwo już teraz, w tej chwili, nawet za 1 minutę ją kupić w przedsprzedaży na portalu odpalprojekt.pl. I zapraszam państwa serdecznie. odpalprojekt.pl. Muzyka One World, Grzech Piotrowski. Macie 11 opcji, które możemy wam zaproponować, ponieważ oprócz oczywiście płyty CD MP3, możecie państwo kupić flaki, czyli wysokiej jakości pliki. Bardzo wysokiej jakości. Plus, tak, najwyższe, jaka jest w ogóle możliwa, czyli Studio Master, to jest plik Wave 24 bit 96 kHz. Mamy dla państwa manufakturę ręcznie robioną płytę i tak dalej, mogą opowiadać. Wejdźcie na tą stronę, tam jest bardzo dużo ciekawostek. Czego posłuchamy teraz? Słuchamy utworu tytułowego, w którym wystąpi Ruth Wilhelminemeyer. Utwór składa się tak naprawdę z 4 części. Już trwa, przynajmniej w mojej głowie, introdukcja. Teraz wejdziecie państwo w One World, które składa się z trzech światów, z trzech takich odsłon. Ruth Wilhelminemeyer jako gość specjalny, Grzech Piotrowski, One World. Dziękuję ci za rozmowę, za spotkanie i do usłyszenia i zobaczenia 15 lutego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Do usłyszenia, zobaczenia. Thank you. Tytułowy utwór z nowej płyty Grzecha Piotrowskiego, One World. Proszę sobie już rezerwować czas 15 lutego w niedzielę po 20, bowiem wtedy ta muzyka zabrzmi na antenie Trójki na żywo, prosto ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Koncertowego weekendu ciąg dalszy, jutro o 18 w Teatrze Syrena w Warszawie. Pędowski. Marcin Pędowski i przyjaciele. Jutro o 18 w Teatrze Syrena na koncercie promującym płytę, która mam nadzieję wreszcie się ukaże, bo na to zasługuje. Gołąb patrzący na wodę i Ugly Duck. Czyli tematy ornitologiczne, takie też porusza artysta na swojej płycie debiutanckiej, tak jak pisze, bo jak czytamy na okładce, płyty, której jeszcze nie ma, w przypadku Pędowskiego to jest możliwe. Nagranie tej płyty jest nie tylko moim debiutem jako kompozytora, basista, ale także pierwszą próbą wyprodukowania, nagrania i zaaranżowania tak bogatego materiału muzycznego. Potem następuje lista podziękowań, wielu nazwisk, znakomitości, które mam nadzieję jutro spotkać na scenie Teatru Syrena. Jeśli Państwo jeszcze nie zaplanowali sobie niedzielnego wieczoru, to proszę sprawdzić, może jeszcze są bilety. Jutro o 18 w Teatrze Syrena Pędowski na koncercie. Płyta, która za chwilę nam zabrzmi, jest doskonale znana słuchaczom tej audycji. Teraz był dzieckiem i miał wszystko przed sobą. O tobie mógłbym tylko śnić o tobie. Gdybym miał niewiele lat i niewielki dość był, nie umiałbym przewidzieć, że kiedyś będę z tobą żył. Jakiż sprawił to Bóg, jakiż sprawił to Bóg,

Alim Kwazimow, Fergana Kwazimowa, goście zespołu WW na płycie Dobry Wieczór. Gdybym, to jest wybór na kolejnego, jak to się mówi nieładnie trochę, radiowego singla. Kolejną piosenkę, która ma promować tę płytę w stacjach radiowych. Przyznają państwo, wybór odważny, ale mam nadzieję, że ten utwór dobrze nam będzie brzmiał o różnej porze dnia, a tym dniem będzie najbliższy wtorek. To będzie najważniejsza piosenka wtedy w programie trzecim Polskiego Radia. WW z nowej płyty Dobry Wieczór. Grają koncerty. Jeśli państwo chcą sprawdzić, gdzie aktualnie można ich spotkać, to proszę zajrzeć na ich stronę www.ww.pl. A na stronie polskieradio.pl/trójka/MO już za chwilę zestaw muzyki z pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania mało obiektywnego. Jeszcze przed 23 jedna płyta. Płyta, która będzie nam towarzyszyła od najbliższego poniedziałku często, bo właśnie 2 lutego ma swoją premierę. To jest album dla naszego, w hołdzie dla naszego radiowego kolegi Tomasz Beksiński. In Memoriam ma na tej płycie 14 wykonawców, których pamiętamy z audycji Tomka w Trójce, ale nie tylko w Trójce, w różnych programach Polskiego Radia. Alan Parsons Project, Ammonia Avenue, Tomasz Beksiński, In Memoriam. As we stand in the darkness, watching the sun rise, is there no sign of life? As we gaze at the waters into the stranger's eyes, and who are we to criticize or scorn the things that they do? For we shall see and we shall find Ammonia Avenue. If we call for the proof and we question the answers, only the doubt will grow. Are we blind to the truth, or a sign to believe in? Only the wise will know. And word by word, they handed down the light that shines today. And those who came remain behind to pray. when you can't hear the rhyme and you can't see the reason, why should the hope remain? For a man will be tired and his soul will grow weary, living his life in vain. And who are we to justify the right in all we do? Until we see